Ràdio Cornellà, 104.6 FM. I a internet, radiocornellà.cat. Baixamos a música para dar ya benvida a un oso grande amigo, profesor, antropólogo, escritor. Buenas tardes, don Manuel. Muy buenas tardes. Don Manuel Mandianes, que bueno, pues que le agradecemos muchísimo que perza estos minutos conosco para informar a los nosos ointes de muchísimas cosas. En primer lugar, felicitarte por ese artigo que acabamos de ver. Hai uns minutos, hai momentos aí en na prensa galega, non? Sí, na Voz de Galicia. Que trata... Pero vou fazer unha corrección. Estes minutos con vostede non é perder o tempo, é todo ao contrario. Bueno, agradecerche moitísimo que estes connosco. Gracias. Eso en primer lugar. En segundo lugar, despois dos parabéns por ese artigo, que ten moito que ver co que se está realizando precisamente no entorno noso galego, e máis concretamente nesa zona que é, pois digamos, a cuna do entroido en Galicia, non? O que chaman o triángulo carnavalesco, non? Sí. O triángulo mítico, o carnaval que Laza, Xinzo, sí, e Verín. E despois, sí, un poquinho o carón, Viana do Bolo e Vilariño de Conso, que tamén ten a súa... Claro, claro, claro. Sí. O que pasa é que, sabes, o que dá primeiro normalmente dá millor. Entonces, sí, ainda que se dice que o que ri último é o que millor ri. Sí, pero sí. Nesto no carnaval, como... O carnaval durante moito tempo estuvo prácticamente desaparecido. Claro, ¿no? Ahí, é prohibido. Claro, e logo, pois, empezou a recuperar en Laza, Verín e Xinzo, ainda que o da Laza nunca desapareceu, sempre estuvo aí. Nunca. Claro, nunca. E despois hai outros carnavales que son preciosos, que son realmente os pueblos entusiastas destas datas. Pero bueno, claro, estes foron os primeiros que sonaron, os que máis repercusión teñen nos medios, ainda que hai outros que veñen detrás empuxando con moitísima forza. Claro, e sin duda ningún ordenazo, orde de Vivir, orde Xinzo, teñen de non medo, porque é unha competición turística. Sí. pero non ao mesmo tempo é unha celebración popular, de cuanto máis povo se celebre, mellor. Sí, unha exhibición popular e tradicional. Sí, exactamente. Durante moito tempo os políticos perseguiron o carnaval, sí, e a Igrexa é o mesmo. Sí. Porque os políticos, evidentemente, que como a todo o carnaval fanse críticas, algunas delas moi ácidas, moi, sí, e chegan algunhas a vulgaridade tamén, ¿no? Pero bueno, facían críticas ao sistema político e a Igrexa, porque se decía que o carnaval era un culto pagano. Sí. Pudo ser nos inicios de alguna maneira, pero o seu carnaval non é máis que un espectáculo, sí, é un espectáculo popular. Sí, e algo relacionado a Igrexa, ou polo menos o estamento eclesiástico relacionado coa carne, non? E entón, pois, eso, sí, eso non era... Sí. Non era máis... nunca carne de porco, eh? Exacto. Que tamén envolve o entroido, sí, básicamente. Tamén, porque ahora na cena de comadres, na cena de compadres... Bueno... Bueno, pegan unhas comilonas... Si non hai porco, non sirve para nada esa escena. Bueno, porque no hay porco que se resista, ¿vale? Exactamente, sí. Tanto que se come como que o fai. Sí, sí, exactamente. Pero como decíamos antes, ¿no? Sí. A carne con contra la que loitaba a Igreja, bueno, ya se sobreentende. Todo claro. El mundo nos entiende perfectamente, ¿no? Sí, señor. Bueno, ya as regueifas, ya os envites, todo eso tiña moitísimo que ver. Todo, aparecía moitísima carne. A carne, unha crítica do uso que faía a carne, que sí. Faíamos curas, as monxas, os polis, todo o mundo en general. Exacto. E logo recordo que eu acudín moitas veces o carnaval de Laza, vinder de Barcelona o carnaval de Laza, profesionalmente, porque o noso meu equipo de investigación, pois, propuxos en un momento dado estudiar os carnavales. Eu asistín prácticamente a todos os carnavales importantes do mundo, ¿no? Entre el eso o de Laza, pero refírome o testamento do carnaval, o entroido en Laza. É unha crítica, non deixaba títere con cabeza, pero non só os políticos e a xente da Igrexa, non, os veciños mesmo. Exactamente, sí. Mira, eu asistín, sí, eu quero que comentarche unha cousa, precisamente, en Viana do Bolo, eu asistín unha vez a repartir nesa crítica repartiron un burro, é dicir, o burro que correspondía a cabeza a fulanito, é dicir, unha parte do burro a cada un dos veciños, o sea que esa era a crítica, pues, bueno, o máis perfecta posible, non? Porque claro, e logo se había algunha señorita moi perifollada e tal, sí, que non quería trato co outro, pois regalaban fundamentalmente as partes nobles do animal. Sí. Ahí está. Eso. Sí, partían en varias cachos. Esta para ti, en varios cachos, sí. Eso. Para que naide quedara sin parte. Eso, claro. Éramos repartidores. Eso era... Era como aquel que dicía, bueno, ¿qué hai de comer hoxe? Pois polo. Sí. ¿Usted cómo se llama? ¿Usted cómo se llama? ¿Angulo? Dice, pues yo nunca era un polo, ¿no? Sí. Bueno, perfecto. Pero no carnaval había manera de decir, no. Sí. Era o poeta que repartía punto, vamos. Eso sí, era. Sí. Bueno, tengo que decir que durante los años que atendí o escolté o testamento do carnaval, allí no había preferencias, ¿no? No. O poeta daba a todo o mundo, había para todo. Sí, señor. E ás veces unha persoa das máis antigas ou unha persoa maior que casi sin estudios ni nada, era capaz de facer un repente para poder meterse co veciño ou facer unha cosa. Grandes. Había momentos de unha lucidez enorme, extraordinaria lucidez poética. Eso, sí. Ainda que fora coas palabras populares e todo eso, pero digamos que se vas un pouco ao fondo e ao meollo da poesía que do testamento, había expresións e momentos sublimes, sin duda ninguna, ¿no? Eu conservo nos meus archivos algúns testamentos e poesías populares, que hai poesías de un calado importante. Sí. Uh-huh. Ese calado ten moitísimo que ver coa vivencia rural, non? Claro. Desgraciadamente estamos asistindo a un declive profundo. Sí. Non tanto do campo, porque ahora mismo non se pode dicir exactamente que haxa labregos, senón hai industriales do campo, non? Aquí sí. Na Limia hai máis vacas e máis porcos e máis polos que nunca, pero están todos estabulados. Claro. E coñes que máis millóns de kilos de patatas que nunca, pero son 4 ou 5 industriales do campo con unhas maquinarias asombrosas, sí, que un home solo pode colleitar pois 4 ou 5 millóns de kilos de patatas, ¿no? Pero isto vai contra, de alguma maneira, a esencia, ese contacto ca terra, que era toda unha filosofía e unha visión do mundo, ¿no? A mí, cuando me dicen que os labregos e os campesinos non teñen cultura, bueno, de así de golpe, como de o repente cabrearme, e despois xa non, despois xa sí. Fago unha burla con ironía da ignorancia que eu está dicindo, digo, oiga usted. Sí. Usted sí que é ignorante, como os campesinos non van a ter cultura? Senón, somente hai que decir, chegues aquí esta fin de semana e mire cantos camiños veñen aquí a cargar. E encima, e eso é e esa é a filosofía do campo, e eso sí que está perdendo, estáse perdendo pois por sí. esta outra industrialización que por outra banda evidentemente hoxe pois non pode o que nos reclaman. Claro, hoxe non podería vivir tendo pois 5 vacas, 20 ovellas, 40 galiñas, eso dache para ti, para a tua casa, pero con eso non se pode vivir. Sí, sí, sí. Vai todo pois no, digamos, na factura do cambio que estamos dando, sí. do cambio do mundo. E logo aquí concretamente por a miña zona hai xente que ten uns traballos liberales, sectores, liberalistas ou xente que leva administración de empresa, pero claro, con estas novas tecnologías, que outro avance do mundo. Sí. Primeiro, fantástico, e segundo, imparable. Bueno, pois, eses traballos que se poden facer desde lonxe, veñen xente a vivir aquí, pero que son amigos meus, moi apreciados, e creo moitísimo, pero non se pode dicir que sean campesinos, non se pode dicir que teñan a visión do mundo, que ten un labrego de xente. Claro. Bueno, ese avance ou esa mellora ou por ver, bueno, esa nova visión do rural, esa nova visión do tradicional galego é moitísimo que ver precisamente con esas novidades que aparecen tamén tecnolóxicas, non? Claro. Porque a veces decimos, "Oi, que vou este cambio", non? Ya abrazamos este cambio, pero non os cambios grandes da historia non toca un aspecto moi concreto, ¿no? Influyen globalmente na vida entera, en claro, todo, ¿no? Claro. Por exemplo, cando chegaron os tractores, sí. foi unha alegría, e os primeiros tractores pois convivían perfectamente cos burros. Sí. Pero claro, a medida que por un momento que foi aumentando, sí. eu teño unhas estadísticas aquí en Loureje, desde os anos, por dos anos 60 do século pasado. Sí. E iba vendo como un tractor máis, un burro menos. Sí. Un tractor máis, un burro menos. Unos cuantos menos a veces, sí, sí, sí. Unha lavadora máis, dúas mulleres que deixaban de ir ao río. Sí, sí. Tres lavadoras máis, acabou xa mulleres ao río. O lavadeiro, Auga corriente, dúas solas menos no pueblo. Sí, sí, tres sí. augas corrientes acabáronse a solas. E eso, dice, no, pues, eso non ten nada que ver, ten moito que ver. Por sí, exemplo, sí, sí. ahora mismo que estamos nun medio de comunicación de gran audiencia, antes, as noticias que agora mesmo vos podedes dar nesta gran emisora, antes, íase a estas horas do día, as mulleres iban á fonte, ali demoraban un pouco, escoitaban noticias, e elas daban outra noticia. Sí, sí, sí. E cando vinían á casa, transmitían. Ali estaba o WhatsApp de hoxe. Sí. Exactamente. Home, sí, sí, é máis, hai a veces cheganse mensajes que non exactamente con esta metáfora que pos ti, sí. pero moi parecidas, exactamente. Sí, claro, sí, puñan sí. dúas ou tres velliñas aí sí. falando no mazadoiro onde se mazaba o liño, sí. ou a sombra dunha nogueira ou dunha figueira, pon, guaxapeando, e exactamente, eso sí. era. Sí, sí, sí. Eso era. Despois deste grande introdución con respecto ao entroido galego que ti vives tan directamente, que podes disfrutar del tan directamente, que por certo non é tan masivo e non se fai tanta carroza como neses grandes entroidos ou carnavais, no, se pro de Tenerife ou de outros sitios, non? E un pouco, mira, hai 4 anos ou 5, o tanto de Berín como de Laza como de Xinto eran verdadeiramente masivos, pero por as razóns que explicamos ao principio, de que se está recuperando o carnaval noutros moitos povos, evidentemente está se repartindo a audiencia, sí, sí, o vale moi bon, sí, non? Claro. Porque ademais, o carnaval como espectáculo é unha cousa, é un fenómeno moderno. Sí. Pois, o carnaval non era espectáculo. Sempre foi unha demostración popular de algo. Unha vivencia, exactamente. Sí, sí. Ahora era un espectáculo, pero con que co feito de que se está recuperando en moitos povos, está perdendo un pouco o aspecto de de espectáculo para ser unha vivencia. Por eso, cando lle preguntas a unha xente de un pobo que fai o carnaval de sempre, dice, isto hai que vivilo, e é verdad. É lógico, sí. Claro. As vixigas non é solamente levalas nunha carroza, ou non sirven para levar nunha carroza, sirven para estar batendo con elas, facer unha... Exacto. De achegarse a unha aldea, é dicir, que non é tanto espectáculo circense como vivencia directa, non? É vivencia de tal maneira que, por exemplo, os de Laza chegaron un momento en que estaban fartos sí. do turismo. O turismo era moi bo para a economía do pobo, para sí, a economía sí. da rexón. pero para a esencia do carnaval acababa con ela. Claro, claro. E, de tal maneira que eu entendo perfectamente que muitas veces que viñan os medios de comunicación a Laza, e a veces os peliqueiros e esta xente daban unhas respostas un tanto sí, non agresivas, senón sí, un tanto distantes, ¿no? Negativo, sí, sí, sí. Era normal, desde o punto de vista dele. Claro. Desde o punto de vista do que viña a buscar información, pois non, porque quería informar. Sí, sí, pero claro, desde sí, o punto de vista da esencia do carnaval, tiñan toda esa razón. Claro, claro. Bueno, que o que queiran disfrutar do entroido do carnaval en Galicia ten que chegarse precisamente a ese triángulo, non sei, máxico. Sí, sí, moito, moito. A Maceda. Ahora mismo, mira, Macedos, felos, hoxe colles os periódicos galegos e en todos traen amplísimos reportajes, pero xa non son non só do triángulo máxico, sino, mira, o meu cadelo está ouvindo falar do carnaval e tamén se está emocionando, está ladrando, non sei se o ouvides, ¿no? Sí, está bien, está bien. Bueno, pero bueno, vamos a non só pues, a prensa galega, ¿eh? Non só está facendo reportajes do triángulo máxico, sino de outros carnavales en as grandes cidades de Galicia, hoxe en todo o carnaval. E a televisión galega, evidentemente, pois pues, é un espectáculo, é un acontecimento popular, e faz moito eco non só do Triángulo Mágico, sino de outros sí, moitísimos sí, carnavales. Os Xenerais, etcétera, sí, moitas cousas que engañan. E logo, o que decías, Conxel, é moi interesante, non son manifestacións como o Río de Janeiro, eu asistí varios anos, non só o Río de Janeiro, en San Paulo, pero sí, fundamentalmente en Río de Janeiro. En Recife tamén se fai un gran carnaval. Aí son auténticamente espectáculos porque circenses participan aquelas carrozas. Ainda así, eu lembro-me un ano que costoume Deus e axuda poder sair das ruas do Río de Xaneiro. Claro, porque ademais, como non conocía a cidade, fora directamente ao carnaval, e logo non sabía. Bueno, eu me parece que me metí ao mediodía e hasta o día siguiente á mañá non topei un buratiño para salir. Non podes sair, non? En absoluto. Pero, ese ir a buscar información, embeberse e ao mesmo tempo disfrutar. No. Eso ir inconscientemente buscando a morte ou por lo menos as con dificultades. Morrer asfixiado. As dificultades. Eu non sei se hoxe seguirá ou non seguirá, pero en Moaña, en Pontevedra, sí, había un grupo que lle chamaban os da Taza, que traballaban todo o ano, sí, pois para facerse as regueifas e esos especie de chirigotas que les facían, así, para poder amosar, para poder amosar despois eses días de carnavais. Agora claro, non sei se siguen ou non, pero sí, sempre estaba estaba xente, pois, expectante para poder escoitar eso. Xa lles dicían, cuidado co que faz e co que dís, que andan claro, por aí os da Taza. sí. O que ocurre é que ahora mesmo moita, bueno, xa se empeza, o día seguinte empezan a preparar o espectáculo do ano que ven, sí, como claro, nas fallas, claro, e como claro, tal, sí, por aí adiante. E concretamente no Brasil eu vivín eso, que o día seguinte, por o traballo que iba a fazer, que eran inquisas, que empezaban eles a prepararse. Caray. Pero ahora mesmo, esto de regueife e todo eso, empezan a preparar ao día siguiente, xa non só ca finalidade do carnaval do ano que ven, sino tamén coa televisión, sabes? Ajá. A televisión fíxese eco de todas estas cousas, por lo tanto, claro. O que antes era espectáculo un día ao ano, hoxe é espectáculo durante moito tempo. Sí. Gracias e desgraciadamente ao mesmo tempo. Sí. É dicir, todas estas cousas son moi ambiguas, non? Teñen moito positivo e teñen outra cousa negativa. A xente esperaba que las regueifas con sí, toda a ilusión unha vez ao ano, pero hoxe pois escuitan na televisión, sí, por exemplo, onte o Luar da televisión galega, pois deu moitos reportajes de carnaval e había máscaras destas de diferentes puntos de Galicia que foron en vivo ali a representar esteas. Ah, sí. Es que es ali o escenario da televisión. Bueno, esto antes solo ocurría sí, en vivo unha vez ao ano e a xente tiña que ir aí. Sí, e sí, por sí, eso, como era tan longe estos espectáculos, non iban, vivían claro, os que estaban ali. Claro, ahora claro, non, son espectáculos moitos deles televisivos. Danche, sí, danlle máis visibilidade, moita máis visibilidade. Bueno, despois deste grande desta grande introdución que estamos che roubando tempo, pero seguimos, Escoita, temos pendiente varias cousas. Unha delas, falar dun libro que xa presentache varias veces e que falta chegarse aquí a Cornellá. Aí teño que ir a Cornellá, un sitio queridísimo por mí, claro. Vale, pues, falta que por certo, despois de Semana Santa, se che parece, axudamos a... Sí, despois de Semana Santa, sí. E ese libro... Buscades por aí unha data, xa madreme, a ver, claro, temos que buscar unha cousa que nos convenha a todos, a vos e a mí tamén. Bueno, si ainda hai exemplares que, según teño entendido... É a segunda edición, me parece. Por eso, que se chama a segunda edición. Que hai que ir adiantando os nosos ointes. Como se chama, como é... Pois é unha novela, en blanco. Moita xente que... moitos dos lectores chamaron e dixen, ai, a súa vida. Non é a miña vida. O que ocorre é que o protagonista anda por os sitios por onde eu anduve durante toda a miña vida. Porque un debe falar, aínda que sea a un nivel ficticio, un debe falar de lugares que conoce, ¿no? Sí. Entonces eu levo o protagonista viaxando por onde eu anduven, de tal maneira que aqueles que saben, felizmente ou desgraciadamente, hai moitísima xente que sabe por onde eu anduven, pois, coño, por aquí ande eches tú, si eu anduven, pero o casa ahora non son eu, ¿no? Sí. Por esa novela, ¿no? Por esa novela, claro. Bueno, ¿qué? Ademais, un personaje... Bueno, pues como a min escoitaste moitas veces, a miña vida é unha novela, ¿no? Vou as mañás, vou tomar café ao bar, fundamentalmente para encontrarme ca xente, ¿no? Para falar coa xente. Claro, por contacto. Entonces empezamos a falar. Ay, a miña vida é unha novela. Oye, ¿conoces a fulano de tal? Es que escribí unha novela de... No, prácticamente non hai persona que dé para unha novela exactamente. Ay, eso sería unha biografía, non é unha novela. A novela é a creación dun mundo novo, ¿no? Que amplía o mundo real de tanto do lector como do que o escribe, como a vida daquel sobre quen estamos nos falando. Por lo tanto, normalmente os personaxes dunha novela son xente que ao mellor foi real, pero con cualidades que nunca tuveron, anécdotas que nunca lle ocurriron, que se van collendo de outra xente ou o escritor ya va imaginando. Ahí está. Aquí hay que notar algo. En realidad, todo lo que escribe un escritor es que le ocurrió a él, ocurrió a otra persona, o vio que le había ocurrido a alguien que él nunca vio ni nunca conoció. Sí, señor. Es creación, vamos. Es imaginación creativa que se pone por escrito y dice, bueno, tal fulano es algo que invento, pero quizás recreando algo que vi, claro, recreando o dándole más una vuelta. Luego hay otra cosa en esto muy interesante, que la gente dijo, ay, pues esto, pero si esto yo pensé, podía escribir. A mí me ocurrió muchas veces que esto, no me ocurre ahora mismo, estoy leyendo un libro y, coño, mira que tantas veces yo pensé yo esto, pero no, claro, una cosa es pensar las cosas y otra cosa es por los pensamientos por escrito, porque te los que limitar muy bien, te los que concretizar, tienes que buscar la expresión literaria, claro, lingüística, para que la gente que te lee se dé cuenta de lo que tú estás pensando. Claro. Si no, no es si una no sirve para nada. Se non nos sirve para nada. Claro, claro. Vamos a dicirlle aos nosos ointes que poden mercar o libro, que se titula En blanco De Manuel Mandianes, porque cando veñas aquí a presentalo, pois que xa teñan a posibilidade de poder chegarte para levaremos exemplares para que a xente poida comprar. Bueno, pero quero decir que se poidan achegar para que tú lle lo poidas asinar e dedicar, ¿no? Exactamente. Eu penso que o que distribuye máis rapidamente é Amazon, ¿no? Sí. Amazon inmediatamente, o día siguiente, a dúas horas, telo na casa, claro. Claro, que eso ademais... Sin aumento de precio, ademais, non? O libro ten... O precio que ten nas librerías ten en Amazon. Non lle cobran a nadie por o transporte ni nada. Sí. Amazon é unha gran... Eso, as ferramentas novas, o que ti acababas de dicir hai un momento, non? Que en realidade tes uns minutiños para comunicarte connosco, de decir que... Bueno, se eu tuviera que ir a Barcelona ahora mismo, aí a... a radio. A radio, imagínate tú. Sí. Que supondría... era imposible, claro. É que nos están escoitando dende Suiza e hai un rapaz... Ah, sí, por supuesto, claro, Máximo, claro, que nos está dicindo Enhorabuena, me está gustando la conversación con ese nuevo escritor. Dice, non é novo, que xa tenga bastantes cousas escritas e ademais claro, claro, quero decir que bueno, que esa proximidade que nos dan os instrumentos novos sírvenos para poder tamén disfrutar de esa compañía, de esa sí, señor, grande axuda actual, pero claro, como digo eu, digo, isto chegou un pouco tarde para min. Sí, pues, no, para mí máis tarde que para ti aí. A nosa idade, quizás, sí claro, pues, posiblemente, claro. A facernos o que nos estamos a facendo, bueno, facemos os nosos pinitos, pero que en realidad sí, é certo que bueno, pues, é moito máis avanzado para un cativo, un claro. Dixe, son nativos, eles son sí. Nativos digitales, como dicen agora. Ah, exactamente, ¿no? Sí. Nos tivemos que aprender isto. Pero fíxate que coestos medios, coestas novas tecnologías ocurre o que ocurría co coche. Cando sí. Vieron os primeiros coches, dixe, ai, pero isto vai matar a xente, mira que andas a vender este tío, tal. Por qué? Porque tiña unha persona que tiña un certo poder adquisitivo que, bueno, pensaba a súa maneira. Claro. Oxe, naide dice de un coche que non fai falta, que utiliza máis. Sí, hai xente que se mata en un coche como se mata en un trator, como hombre, se mata igual, caindo sí. De un tellado. E que as novas tecnologías podes emplear mal, por suposto. Pero o 99% das persoas que utilizan as novas tecnologías está aí facendo como nós estamos facendo agora mesmo con estas novas tecnologías. Pois claro que sí, aproveitalas e agradecer que moitísima xente nos este escoitando e nos este saudando. E agradecer... Mira, así, en resumen, o cambio que producimos as novas tecnologías no mundo moderno pode ser, en tres palabras, o tempo e o espacio. O espacio, reducir o mundo... Sí, señor. Por eso se fala da globalización. Eu recibí hoxe mensaxes, precisamente por o artículo que me foi dado o seu honor de citar ao principio, sí. Recibí mensaxes de todo o mundo, porque sí. Eu leren en internet. Sí, claro, por tanto, claro. O espacio reduciuse, é dicir, o mundo é unha aldea. Sí, e logo, o tempo. O tempo que nos hoxe, hoxe temos unha noticia que dar, non mandamos ningún telegrama, no. Ningún faro... un virofax, sí. Non mandamos unha carta, chamámonos por teléfono, sí. E instantáneamente, en tempo real. Sí. Todo ocurre en tempo real. Sí, sí. Y hasta podemos vernos, es decir, que podemos vernos. Sí. Claro, bueno, claro, Manuel, non che roubamos máis tempo. Que para nós é un placer enorme terte hoxe precisamente na nosa radio, que vamos a procurar tedo aquí próximamente. En máis ocasións, posto que notamos a faltar a túa conversa, sí. Que sempre é moi agradable. Cuando que irá, será para mí siempre un honor, ¿vale? Manuel, de acuerdo, Manuel. Despedimoste hasta otro momento. Apertas. Gracias. Para vosotros que nos están escuchando. Muchas gracias, vale. Manuel. Apertas fuertes, chao. Adiós. Bueno, queridos entes, coido que foi unha conversa... Hombre, unha conversa, pero... Productiva, non? Agradable. Falounos do Entroido e falounos do seu último libro en blanco, que xa pode decir mercando que despois sí. Da Semana Santa virá aquí a presentalo. Veña, música para seguir. Música para seguir.